złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 czerwca, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze w czerwcu będzie okrągły stół poświęcony osobom niepełnosprawnym, zapowiada premier. Papież Franciszek spotkał się z najbiedniejszymi dziećmi z przedmieść Mediolanu i Rzymu. W tym serwisie Trójki także o pierwszym w historii ślubie na plaży w Łebie. Los niepełnosprawnych bardzo leży nam na sercu, dlatego w ciągu najbliższych paru tygodni będzie okrągły stół z wieloma reprezentantami tego środowiska, zapowiedział we Wrocławiu szef rządu. Podczas spotkania mieszkańcy mogli zadawać premierowi pytania i jedno z nich dotyczyło właśnie osób niepełnosprawnych. Nie podoba mi się to, że pan kłamie, mówiąc, że rodzina niepełnosprawna dostaje 3000, rodzina tak, ale brutto. Jak ten uczeń ma się przygotować do życia samodzielnego, jeżeli jest spychany do kąta? Dlaczego pan kłamie? Dziękuję. Ja nie kłamię tutaj. Prawda jest następująca, że 2000 zł do 3000 zł. My mówimy prawdę. Największy przyrost skokowy. Ale oczywiście chcielibyśmy, żeby to było szybciej, żeby to było więcej. Dlatego wdrażamy daninę solidarnościową. Daninę solidarnościową na rzecz osób niepełnosprawnych mają płacić najbogatsi Polacy zarabiający ponad 1 000 000 zł rocznie. Rząd podniósł też rentę socjalną do nieco ponad 1000 zł i przyjął ustawę dającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby, które niedawno protestowały w Sejmie, chciały miesięcznego dodatku dla osób dorosłych niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł. Ponad 1200 naklejek przypominających o zapinaniu pasów w taksówkach jeżdżących po Łodzi. Właśnie podsumowano akcję, która ma promować bezpieczeństwo, a zorganizował ją Janusz Nerga, który przeżył wypadek właśnie dzięki zapiętym pasom. Rok temu jazda taksówką, drugie auto w nas uderzyło. Ja przez to, że miałem zapięte pasy, udało mi się przeżyć i skończyło się tylko aż może krwiakiem, blizną, no i oczywiście problemami związanymi ze strachem. I postanowiliśmy razem z grupą przyjaciół stworzyć taką akcję. Organizatorzy zapowiadają, że wkrótce naklejki przypominające o zapinaniu pasów mogą trafić również na taksówki w Szczecinie i Warszawie. Papież Franciszek spotkał się w Watykanie z ponad 500 000 najbiedniejszych dzieci z zaniedbanych przedmieść Mediolanu i Rzymu. Akcja Pociąg Dzieci organizowana jest przez Watykan i włoskie koleje państwowe już od 6 lat. Dzieci z Mediolanu, ze szkół na zaniedbanych peryferiach miasta, przybyły na watykańską stację podstawionym przez włoskie koleje luksusowym Pendolino. Dzieci z Rzymu przyjechały autokarami. Papież przyjął je w auli Pawła VI. Napominał, by zawsze pamiętały o duchowych korzeniach swojej kultury, czyli o pierwszych nauczycielach i szkole. Potem odpowiadał na pytania. Mówił o swojej szkole i ulubionych zabawach, puszczaniu latawców i grze w piłkę. Wśród dzieci byli przedstawiciele różnych narodowości, religii i wyznań. Tegoroczna akcja Pociąg Dzieci, oprócz dostarczenia dzieciom radości i zabawy, miała zwrócić uwagę na problemy włoskich przedmieść. Jej hasłem było Mali podróżnicy, wielcy architekci, przyjazne miasto. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A na koniec w serwisie Trójki historyczne wydarzenie na plaży w Łebie. Po raz pierwszy zorganizowano tam ślub. Kamila i Patryk z Lęborka mówią, że właśnie taką scenerię sobie wymarzyli. W wydarzeniu brali udział nie tylko zaproszeni goście, także turyści. To było moje marzenie, żeby była Łeba, żeby była plaża tak naprawdę. I marzenia, jak widać, spełniają się i warto w nie wierzyć. Żona się nie opierała temu pomysłowi? Nie. Kochamy się. To jest świetny pomysł. Wymarzyliśmy sobie taką właśnie. Ale podobno dobrym ludziom dobra pogoda sprzyja. Także mamy nadzieję, że to jest po prostu zasłużone. Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński, pierwszy ślub na plaży za nami. Tak, wspaniała uroczystość, dopisało nam dzisiaj wszystko, a przede wszystkim pogoda. Po pierwsze, pierwszy ślub na plaży i pierwszy ślub, który udzieliłem w ogóle. Wszystko wypadło wspaniale. Pięknie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Specjalnie na ten ślub przyszliśmy, coś wspaniałego. Naprawdę efekt niesamowity, niczym Hollywood. Wspaniała sceneria, wspaniała reklama dla Łeby. Coś cudownego, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego dla młodej pary. W kolejce do ślubu na plaży w Łebie czeka już 10 par. Zorganizowanie ceremonii przez Urząd Miejski kosztuje 1000 zł. Trójce pora na wiadomości sportowe. W studiu jest Adam Malecki. I udało się. Do 3x sztuka. Simona Halep wreszcie wygrała pierwszy turniej wielkoszlemowy w karierze. W zeszłym roku w Paryżu płakała po przegranym finale ze smutku, w tym płakała ze szczęścia. W wielkim finale French Open Rumunka pokonała w 3 setach Amerykankę Sloane Stephens. Wynik 3-6, 6-4 i 6-1. Finał stał na bardzo wysokim poziomie, mówi Katarzyna Strączy, była tenisistka. Oczekiwaliśmy w ogóle dobrego finału ze względu na to, że i Simona i Sloane grały bardzo dobrze do finału. Przede wszystkim czekaliśmy na długie wymiany, bo obie tenisistki mają podobny styl, aczkolwiek trochę bardziej lubi atakować Sloane. No i tak też było. Dużo długich wymian, męczących, dużo crossów, zmiany akcji. Jedna do w ataku, druga w obronie, potem zmiana sytuacji. Mógł naprawdę się mecz podobać. Jest też polski wątek związany z sukcesami na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek wygrała turniej deblowy juniorek. Wraz ze swoją partnerką, Amerykanką Katie McNally, pokonały 6-2 i 7-5 rywalki z Japonii. Jutro w wielkim finale mężczyzn Rafael Nadal zagra z Dominikiem Thiemem. O ile dla Austriaka już awans do finału jest sukcesem życiowym, to dla Hiszpana to chleb powszedni. Ma szansę na 11 tytuł French Open. Szanse na spotkanie z gwiazdami sportu, byłymi obecnymi, mieli kibice i miłośnicy najróżniejszych dyscyplin. W Warszawie na Kępie Potocki odbył się 20. piknik olimpijski. Setki rodzin pod okiem multimedialistów mogły poznać tajniki różnych konkurencji, choćby zapasów. A w tym przypadku niekwestionowanym autorytetem jest wicemistrz olimpijski Andrzej Supron. Zapasy są najlepszą dyscypliną ogólnorozwojową dla młodego człowieka. Jest to przygotowanie do każdej innej dyscypliny sportu. Powiem teraz wszyscy, bo jest to na czasie, że nawet Lewandowski wyszedł ze sportu walki i świetnie sobie dzięki temu radzi na boisku. Także zachęcam całą młodzież do uprawiania sportu, ale jeżeli zaczną od zapasów, z pewnością będzie im dużo, dużo łatwiej w przyszłej drodze sportowej. Zachęcamy. To teraz o sportach motorowych. Za niespełna godzinę w Kanadzie rozpoczną się kwalifikacje w Formule 1. Na trzecim treningu najszybszy był Holender z Red Bulla, Max Verstappen. W rajdach samochodowych ścigają się na Sardynii. Po 16 odcinkach specjalnych na prowadzeniu jest Francuz Sébastien Ogier. Niespełna 4 sekundy traci do niego lider klasyfikacji generalnej Belg Thierry Neuville. Polacy po 15 OS-ach Łukasz Pieniążek jest 7, a Kajetan Kajetanowicz 9. W kolarstwie Hiszpan Peyo Bilbao wygrał 6 etap Kryterium de Dauphiné. Liderem wyścigu pozostał Brytyjczyk Jérôme Thomas. Michał Kwiatkowski, który dziś był 92 ze stratą 30 minut, spadł z 5 na 40 miejsce. Jutro zakończenie wyścigu. Na zachodzie w nocy nawet 19 stopni pokażą termometry, w większości regionów od 14 do 17. Jutro znów upalnie w regionach zachodnich i południowych, a także w części centralnej Polski do 30 stopni. W innych miejscach niewiele chłodniej, bo od 27 do 29. Więcej burz i opadów, głównie na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A jażem jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki. A potem muszę, no po prostu muszę powiedzieć halo, halo i rozłączyć się. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, w hipermarketach Carrefour maszerują t-shirty dla dzieci, męski, damski, za złotówkę najtańszy. Do najbliższej soboty, 9 czerwca, kupując 3 dowolne t-shirty męskie, damskie lub dziecięce, za najtańszy zapłacisz złotówkę. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Billy Idol, prawdziwy buntownik, powraca. Live 2018. Na scenie gitarzysta Steve Stevens. 21 lipca na 12. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Billy Idol Live 2018. Bądźcie z nami. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Marian? Mm? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca drugą część albumu Seweryn Krajewski Smooth Jazz. Piotr Rodowicz i przyjaciele. Największe przeboje Seweryna Krajewskiego w jazzowych aranżacjach. Niezapomniane melodie. Znakomici polscy jazzmeni. Płyta Seweryn Krajewski Smooth Jazz 2 do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Patroni albumu Radiowa Jedynka oraz Multikino. Teraz w Biedronce kolejne pięciopaki. Na przykład napój gazowany Pepsi. Różne smaki. Tylko 2,15 za 1,75 litra przy zakupie dwóch dwupaków. A woda mineralna lekko gazowana, jurajska, tylko 99 groszy za 1,5 litra przy zakupie dwóch sześciopaków. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Hej, pięciopaki! Pięciopaki dla każdego? Tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Kuba Witkowski, dobry wieczór. Dziś już po raz ostatni mówię do Państwa ze stadionu PGE Narodowy. To oznacza też, że ci, którzy nie odwiedzili jeszcze pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, mają ostatnią szansę, by to zrobić. Jeszcze przez niecałą godzinę bramy stadionu będą otwarte, dlatego proszę się spieszyć. Czeka cała moc atrakcji, a jednym z ponad 200 stoisk, które można jeszcze odwiedzić, jest namiot Lasów Państwowych. Tam można by rzec, piłują, heblują, wióry lecą. O, uciekło nam, no. Nazywam się Krystian Baran, jestem studentem Wydziału Leśnego SGGW. Co też się tutaj u Państwa dzieje? Same dobre rzeczy. Uczymy dzieci, co się robi w lasach państwowych. Przede wszystkim pozyskiwanie drewna, ale nie tylko. Można też pozyskać sadzonki, nowy materiał sadzeniowy, który będzie tworzył kolejne pokolenia lasu. Tu rozumiem stanowisko do przycinania. Tak, tutaj dzieci z miasta mogą nabyć praktykę, przede wszystkim jak przygotować drewno do kominka czy do pieca. Pan dziecko z miasta chwyta za piłę i... No i frajda fajna, poczęco mnie trochę. Na co dzień człowiek nie ma takiej możliwości. Nie, nie, cały czas w biurze, także... Nie spodziewałbym się, że taka kolejka będzie do cięcia piłą i to ręczną. Dzieciom się to podoba, ponieważ mogą sobie przybić numerek. Tak jak robi to pan leśniczy w praktyce. To tam, tak? Teraz musisz wziąć porządny... O, tak jest, bierzemy rączki. Musisz wziąć porządny zamach i mocno uderzyć. O, tak, super! Edyta Nowicka, kierownik zespołu do spraw promocji mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Co oprócz tego Państwo przygotowali? Bo ja widzę tutaj jest strefa ciszy i relaksu. Jest tutaj kawałek parku, więc jest trochę i miejsca do odpoczynku, cień drzew. Możemy sobie posiedzieć właśnie w bezruchu, czyli odwrotnie niż temat dzisiejszego pikniku. Są tutaj zapachy lasu. Oprócz tego ścieżka zmysłów. Zdejmujemy buty, uruchamiamy nasze receptory stóp. Idziemy poprzez gałęzie, piasek, żwir i szyszki. Tutaj jest kolega z nadleśnictwa Łagów, który przywiózł żywy ul. Dzień dobry. Ile tych pszczół tutaj jest? Około 20 tysięcy. Poważnie? Tak, bo to jest przygotowany ulik demonstracyjny. Przezroczysty. Tak, tak. Normalnie w tej chwili w rodzinie pszczelej znajduje się około 60-80 tysięcy pszczół i jedna matka pszczela, o, w tym roku na przykład znaczona na kolor czerwony. Ul jak najbardziej robi wrażenie. Oprócz tego można zrobić sobie mini las w słoiku, czy skomponować uspokajającą mieszankę ziół. Naprawdę warto tu być. I to tyle z mojej strony. 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik powoli dobiega końca. Ja się żegnam i zapraszam za rok. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Lista osobista.

że wszystko przejdzie na moje dzieci. Słyszałeś już swój utwór w radio? Przez radio? No tak, tak wydaje mi się, że tak. Chociaż jeszcze no nie tak w taki czysty sposób. Nie tak, że podróżowałem na przykład samochodem i włączyłem i ktoś na przykład go zapowiedział. To tak jeszcze nie słyszałem, ale no słyszałem będąc w radio puszczanie tego utworu. No tak. A podpisujesz się pod stwierdzeniem, że przez radio to inaczej brzmi? Tak, zdecydowanie. Chodzi chyba... Wiele rzeczy brzmi w zależności od nastroju też lepiej lub gorzej, więc po prostu kiedy uczestniczysz w odsłuchu takim radiowym swojego utworu, no to masz taką dumę, taką radość. Znaczy mam nadzieję, że każdy artysta to odczuwa, dumę ze swojej sztuki, więc ja wtedy jestem bardzo szczęśliwy. Ja muzyk, w sensie nie artysta. Ciągle dreszczyk. Dreszczyk? Na plecach. No tak, oczywiście. No mam nadzieję, że to tak zawsze jest. Chociaż oglądałem jakiś taki wywiad ostatnio z panem Bono i powiedział, że cały czas ma dreszczyki. Tobie tego też życzę, ale myślę, że taki dreszczyk jest mimo wszystko trochę większy, kiedy upłynęło trochę czasu. Tak, to prawda. No, dawno już ewidentnie się stęskniłem po prostu za tymi emocjami związanymi z prezentowaniem własnej twórczości, więc... No wydaje mi się, że to potęguje te emocje związane z takim stresem, z tremą na temat, znaczy, która wiąże się z taką obawą i niewiedzą, jak ludzie zareagują na to, co ja im mam w planach zaprezentować teraz. To jest uproszczenie oczywiście, to stwierdzenie, ale w pewnym sensie zaczynasz raz jeszcze. No tak, tak. W innej sytuacji zupełnie, ale jednak... Tak, za każdym razem wydaje mi się, każda płyta to taki start i tak naprawdę każdy ma prawo oceniać to w oderwaniu od tego, co działo się wcześniej. To jest nowe rozdanie, nowy kontekst, jestem starszy, przeżyłem inne rzeczy, będę znowu zabierał głos w jakichś sprawach, czy tam błahych, czy bardziej istotnych. Więc tak, jestem przygotowany na to, że zwłaszcza, że to jest trzecia płyta, to tak jakby wyczuwam, że do tej pory miałem szczęście do bardzo życzliwych opinii i reakcji, więc wyczuwam też podskórnie, że ta trzecia płyta może być momentem na mojej osi muzycznej, w którym kilka osób jakby się zatrzyma i już nie będzie chciało ze mną iść dalej. Czy na przykład powie, no nie wiem, teraz już mam wątpliwości. I nie wiem, wydaje mi się, że tylko... To są tak zwane przyzwyczajaki, które ustawione, nie wiem, jedną, drugą, czasami trzecią płytą artysty chcieliby, żeby tak już było zawsze. Tak, tak mi się wydaje, że zmiany, które są nieuniknione podczas procesu tworzenia, mogą niektórych zniechęcić i na razie jeszcze nie spotkałem się z takim komentarzem w sumie, bo na razie mamy to jakby dzisiaj ten utwór i jeszcze nie ma tej płyty i w ogóle, ale wydaje mi się, że tak patrząc na psychologię i w ogóle ludzkość i kontakt ze sztuką, że to byłby taki odpowiedni moment na to, żeby kilka osób się odwróciło i powiedziało, no nie wiem, to teraz już... Ale nie trzeba negatywnie myśleć, trzeba no pozytywnie tak, myśleć. Ja psychologicznie rozumiem kogoś, kogo nazywam przyzwyczajakami. To z reguły jest też kontekst troszkę kalendarzowy, to znaczy oni usłyszeli, czy poznali ciebie, zaprzyjaźnili się z tobą oczywiście na odległość w momencie, kiedy mieli, nie wiem, 17, 18, 20 lat, w ich życiu się dużo działo. I to tak zostaje potem. I chciałoby się, żeby ta ścieżka dźwiękowa się już nie zmieniała.

że taka stymulacja wywołana zainteresowaniem świata zewnętrznego moim życiem, moją muzyką musi być po prostu i że bardzo tego potrzebuję do posiadania dobrego humoru na co dzień i jakiejś takiej egzystencji po prostu w spełnieniu i że bez tego bardzo trudno było mi się odnaleźć i to zainteresowanie mną było, brakowało mi tego na pewno i oczywiście wykonałem jakąś tam pracę nad sobą i wydaje mi się, że dzisiaj już byłbym w stanie szybciej się przestawić na nierobienie muzyki. Bo jednak postanowiłeś się schować i byłeś schowany. Od czasu do czasu puszczałeś oko, pamiętam. Tak. Ale to robiłbym to częściej pewnie i momenty, bo to były takie momenty słabości, kiedy naprawdę bardzo potrzebowałem jakiejś takiej atencji i uwagi, żeby przekonać się, że jeszcze ktoś w ogóle się mną przejmuje i chętnie usłyszałby coś nowego z moich ust. I robiłbym to częściej, gdyby właśnie nie to, że mój przyjaciel Maciej uspokajał mnie i mówił, dobrze, no jak będziemy to robić, to będziemy robić, wyluzuj się, odpocznij, zrelaksuj, pracuj nad nowym materiałem i jak będziemy mieli coś do powiedzenia, to powiemy. To opowiedz teraz, co się zdarzyło. Oczywiście opowiedz w sferze, którą chcesz się podzielić, bo rozumiem, że to był też okres odpoczynku prawdziwego. Nie tylko fizycznego, ale pod każdym innym względem. No tak. No, tak życiowo faktycznie mnóstwo wielkich rzeczy miałem okazję doświadczyć w tym czasie przerwy. Bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale trochę podróżowałem, otworzyłem się właśnie na jakieś inne zajęcia, niekoniecznie związane z muzyką. Zacząłem dbać bardziej o relacje z ludźmi i poświęcać więcej czasu na to i cały czas gdzieś tam szukałem sobie przestrzeni, w której czułbym się dobrze i pomysłu na to, co mógłbym. Ale nie było deadline'u, nie było zegarka, na który się patrzy co chwilę, mogłeś sobie to robić w swoim tempie. W pewnym tak, sensie, tak, prawda? Tak. Cały czas oczywiście marzyłem o tym, żeby zacząć coś robić i faktycznie no, znalazłem taką odpowiedź sam sobie, że nie chcę odpoczywać od tego, że chciałbym... do tego ta przerwa się na pewno przydała, że znalazłem taką pewność w sobie, że tylko to chciałbym robić w życiu. W sensie może nie tylko to, ale że nawet jeżeli nie będę czuł jakiejś takiej... W sumie nie, to zagubiłem, zaplątałem się w sensie... Ale jak, jeżeli dobrze rozumiem, doszedłeś do dość paradoksalnego wniosku, że przerwa pozwoliła ci zrozumieć, że nie do końca tej przerwy potrzebujesz. Tak, tak, oczywiście. Dokładnie, tak, tak. Dokładnie tak to chciałem przekazać. Chociaż pewnie przerwa jest na paru poziomach, bo to jest przerwa niekoniecznie, jeżeli chodzi o dłubanie sobie i wymyślanie różnych rzeczy. Jest to bardziej przerwa w dzieleniu się tym na no zewnątrz, tak, prawda? No tak, tak, tak. No faktycznie cały czas ta muzyka gdzieś tam towarzyszyła i nie umiałbym chyba jej tak po prostu wyrzucić, wykorzenić z dnia codziennego. Za chwilkę pozdradzamy tajemnicę na temat tego, czego początkiem są małe miasteczka. Ale bardziej się chciałem zapytać teraz, jakby na chwilę stawiając na bok trzeci album, co dla siebie odkryłeś przez ten czas, mając troszkę inne tempo codzienności? Muzycznie, nie tylko muzycznie, może pod różnymi innymi względami. Literatura, film? No, ja z filmem zawsze mam bardzo upojny romans i marzy mi się też zaangażowanie w ten świat ze strony jakiejś takiej teatralnej i może nie tylko. Więc nawet w czasie intensywnej pracy zawsze na kino chciałem powiedzieć na teatr, ale teatrem w sumie zacząłem się interesować dopiero niedawno. Bo miałeś czas. Tak, bo miałem czas. Więc znajduję ten czas i poświęcam się temu bardzo. Jestem wielkim pasjonatem też kina, tak mi się wydaje. Ale no, cały czas akurat romans z literaturą wyglądał mnie gorzej. Niestety mam z tego powodu też kompleksy, ale wymyśliłem sposób, jak z tym walczyć i po prostu zacząłem czytać książki i to jest fantastyczne też. To jest skuteczny sposób. To jest bardzo skuteczny. Moim zdaniem nie ma nic potężniejszego niż czytanie książek w walce z nieczytaniem książek. To jest najsilniejszy oręż. Powiedział Dawid Podsiadło. Słuchajcie i zapamiętajcie, bo to ważna historia. Lista osobista. A muzycznie? Och, muzycznie, no to... Wiedziałem, że zaczniesz od och, bo to rzeczywiście jest pytanie, no, tajemne. No tak, no, to jest tak ogromne i z tyloma pięknymi rzeczami się spotkałem. No. Ale jako człowiek opiniotwórczy, szczególnie dla swoich zagorzałych fanów, rzuć jedną albo dwie nazwy, żeby natychmiast sobie poszukali i pomyśleli, że Dawid mnie przekonał. No, na pewno polecam tak w ogóle na życie, na całe życie twórczość zespołu The Strokes i Juliana Casablancasa, ale w międzyczasie, w czasie mojej przerwy, pojawił się jego chyba już, no tak, trzeci teoretycznie solowy album, który już teraz ukazał się pod szyldem zespołu The Voids i jest to moim zdaniem dość wymagająca pozycja, ale zresztą jak pierwsza płyta z tym zespołem, aczkolwiek To jest taki piękny kawałek muzyki, który mam wrażenie, że przez 3 minuty testuje odporność odbiorcy, żeby później w ostatnich 30 sekundach nagrodzić go po prostu czystą poezją. I to jest bardzo ciekawy mechanizm i styl robienia muzyki. Ja to tak sobie tłumaczę, że to na tym polega. Dawid sugeruje, żebyście się nie zniechęcali na samym początku, absolutnie. Jeżeli to jest wasze pierwsze spotkanie z Juliankiem, tylko tak, wytrzymali. Tak, tak, trzeba to, znaczy polecam wytrzymać to, bo zresztą takie płyty zostają, wydaje mi się, na dłużej, które przy pierwszym przesłuchaniu niekoniecznie w całości nam się podobają po prostu, tylko gdzieś tam trzeba do nich wrócić. Znaczy muszą mieć na pewno taki jakiś faktor intrygujący, przez których do tych płyt chce się wracać, ale tak, dobrze. Zacząłem też zwiedzać taki hip-hopowo-rapowy segment, z którym nigdy nie miałem zbyt dużo do czynienia. Zauważyliśmy? No tak, tak. I bardzo mi się to podoba, co tutaj odnalazłem. W sensie mówię oczywiście o Taco Hemingwayu czy Mesie. Raz mentalizm też odkryłem stosunkowo niedawno, mimo że gdzieś tam się zawsze przecinaliśmy i prywatnie poznaliśmy, to tak naprawdę konsumować ich sztukę zacząłem niedawno. Znów chciałoby się powiedzieć, bo miałem czas. No tak, miałem ten moment i bardzo, bardzo to było przyjemne. No, wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem, że zrobić przerwę to nie jest aż taka sztuka, ale wykorzystać ją dobrze to jest prawdopodobne. Wydaje mi się, że nie wyszło mi to najlepiej. W sensie wydaje mi się, że jeżeli będę zmuszony do jakiejś kolejnej przerwy, to już lepiej sobie z nią poradzę. Ale tutaj też, tego czasu też trochę zmarnowałem. I nie cofnę tego, więc trudno. Ale to też nauka, prawda? Wszystko jest nauką. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind, tearing their clothes and washing their sins. Washing their sins. Now we're all so set up and barely still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Oh, why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief with such a beautiful smile underneath? Taking you down to beg on your knees, on your knees. And now we're all so set up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and burning alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Secret inside, as we're faded away. Slowly controlling somehow. Dobrze, to teraz powiedzmy o trzeciej płycie tyle, ile możemy i chcesz oczywiście powiedzieć. Ja w momencie, jak rozmawialiśmy przez sekundę o filmie, pomyślałem, że pierwszy singiel mógłby być też w filmie. Ja ten film sobie wyświetliłem przed chwilą w głowie. Nie będę tego tematu rozwijał, okay. ale być może jest to jakaś na później też dla ciebie historia, żeby pogodzić dwa światy, jeżeli obydwa ci się podobają. Powiedz nam o trzeciej płycie tyle, ile powinniśmy i możemy wiedzieć teraz. No to tak. Trzecia płyta, na pewno Mało Miasteczkowy jest utworem, który bardzo używa wszystkich kredek z tego zestawu, którymi pomalowana będzie cała płyta. I akurat w przypadku Mało Miasteczkowego wydaje mi się, że użyte zostało 90% kolorów i każdy inny utwór na tej płycie nie korzysta z tak wielu. Wydaje mi się, że one są odrobinę lżejsze, niektóre są bardziej piosenkowe, niektóre bardziej skupione na tej treści. Wydaje mi się też, że to jest po prostu bardzo przyjemna płyta i melodie, które tam są i słowa, które się tam pojawiają, bardzo często będą wywoływały jakieś takie parsknięcie śmiechem albo właśnie takie wzruszenie i no nie wiem, na mnie ta płyta działa bardzo dobrze. Uśmiechnięta jest. Tak, jest bardzo uśmiechnięta. Mimo tego, że wbrew pozorom właśnie mówię dużo takich też bolesnych rzeczy, to muzyka sprawia, że to wszystko jest jakieś takie, nie wiem, kojarzy mi się z jakimiś takimi bajkowymi wróżkami i słyszę jakieś takie dzwoneczki cały czas, może te dzwoneczki od tego pierwszego, od trójkątów mnie prześladują, ale naprawdę słuchając tej muzyki czuję się bardzo taki wrażliwy, poruszony i zabiera mnie w miejsca, gdzie po prostu chcę się uśmiechać, a w sumie muzyka moja zabierała mnie tam rzadko do tej pory. Raczej zabierała mnie w miejsca, w których bezpiecznie czułem się z tym, żeby pozwolić sobie na jakiś taki smutek i zamyślenie. A tym razem faktycznie to sprzyja jakiemuś takiemu dobremu samopoczuciu, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną i w ogóle koncepcję na to, co się na tej płycie dzieje, no to razem z Bartkiem Dziedzicem, z którym robimy tę płytę, bardzo mocno obserwowaliśmy to, co się dzieje na całej planecie w sferze popu i obserwowaliśmy Dua Lipę, Taylor Swift, zachwycaliśmy się tym, jakie tam są rozwiązania, jak od przesytu to idzie w minimalistyczną stronę i Bartek bardzo często prosił mnie, żebym nie słuchał innych rzeczy, żebym słuchał tego, jak ten pop wygląda. Jeszcze jest taka chyba Zara Clarkson na przykład też. Nie jestem pewien, czy Larson chyba, Zara Larson. No mnóstwo takich potężnych kobiecych wokali, mocne bity, wszystko stworzone tak naprawdę w komputerze bez użycia prawdziwych instrumentów i wydawało nam się, że dużo bardziej atrakcyjne będzie obronić w tym gatunku jakiś tekst i skupić się na treści, ale w zderzeniu z bardzo silnym, przebojowym wsparciem muzycznym, niż starać się być bardzo poetyckim w jakichś takich alternatywnych dźwiękach, tak jak gdzieś tam cały czas ocieraliśmy się o nie do tej pory. I wydawało nam się to dużo bardziej fascynujące i dużo bardziej zaskakujące wbrew pozorom dla odbiorców, jeżeli muzycznie pójdziemy bardzo w przód, bardzo świeży, zachodni, chociaż nie tylko, pop. Szczególnie po chwili przerwy, bo rozumiem, że ta płyta nie jest przewidywalna, o, tak bym no to tak, powiedział. Jest Mało Miasteczkowy na pewno jest, tak jak mówiłem. Jest też sygnałem uwaga. Tak. Coś się zmieniło. Coś się zmieniło. Nie aż tak drastycznie, nie wszystko będzie takie jak on, ale na pewno, tak jak mówię, używa tych samych kolorów i reszta będzie bliżej jego niż chociażby, nie wiem, Foresta z poprzedniej płyty, czy... I to mi się bardzo podoba, ja się bardzo dobrze tutaj czuję, to jest... Był taki moment przed chwilą, kiedy jak zacząłeś opowiadać o tym, to cię rzeczywiście poniosło, widać, że to jesteś ty. Czy rzeczywiście, nie chcę się bawić w psychologa, bo nie umiem, ale czy rzeczywiście trzecia płyta to jest ten trochę... inny, jak sam mówiłeś, starszy człowiek z dziś, a nie ten z chociażby Forest? No tak, tak. No, Dawid, który pisze tutaj na trzeciej płycie, jest... chyba rozumie to, że... Znaczy tak prywatnie w sensie, ja... To jest właśnie pytanie bardziej prywatne. Tak, tak. Ja jestem... teraz świadom po prostu swoich gdzieś tam wad, tak mi się wydaje, że dostrzegłem je i pierwszy raz chyba przestałem się katować nimi i karać za to, że je posiadam, tylko wydaje mi się, że teksty są wynikiem zaakceptowania tego, że te wady posiadam i chęci jakiejś tam poprawy też, ale też nie wszystkie teksty dotyczą prywatnie tego, co ja robię ze światem i jak go traktuję. Są też oczywiście gdzieś tam obserwacje i przemyślenia na temat istnienia i w ogóle ten życia, ale wydaje mi się, że tak, że pierwszy raz będę tak dużo w naszym języku mówił szczerze i tak dosadnie, w sensie bez zbędnych metafor. Wydaje mi się, że to będzie bardzo czytelne i przejrzyste to, o czym będę mówił i że uczestnicy tych wydarzeń, o których opisuję, bez problemu znajdą siebie tam w tych tekstach. To teraz miej świadomość, że tak jak mnie się wyświetlił przy małomiasteczkowym jakiś tam film w głowie, to po tej twojej opowieści na temat płyty, która jest na razie dla nas tylko teorią, dopiero się będą wyświetlać różne rzeczy. Postawiłeś duży znak zapytania, teraz wszyscy się będą domyślać, aż doczekamy się płyty. Dzięki, super, że wpadłeś, Dawid Podsiadło. Witaj, nieznajomy, pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, najcisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj, nieznajomy. Nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają. Moich żyłach